اگر جامعه موحد بود مشکلی نخواهد داشت. و امام 11 درباره توحید توصیه زیادی دارد. ابن الربیع شیبانی میگوید من در اهواز با ثنوی مناظره ای کردم، چون هر کس حق هر مناظره و جدالی را ندارد. گفت در اهواز با یک ثنوی که قائل به دو مبدع بود مناظره کردم، غباری از اون مناظره در قلبم نشست. چون اگر کسی در فن مناظره و جدال ماهر نباشد احیانا غبارآلود خواهد شد، چون شبهه زود نفوذ می کند. وساوس و دسائس نفس از درون شبهه را حمایت می کند. شیطان از بیرون شبهه را تقویت می کند. اگر مناظره کننده قوی در فن جدال و مناظره نباشد، غبار مناظره بر قلب او می نشیند. خواه سخن بگوید یا نگوید غبارآلود خواهد شد. این است که یا انسان باید در این رشته کارآمد باشد یا ساکت. ابن الربیع شیبانی میگوید از مناظره با اون مرد ثنوی در اهواز قلبم غبارآلود شد، چیزی در قلبم قرار گرفت. وارد سر من رعا شدم، دیدم امام 11 سلام الله علیه به سمت موکبی حرکت میکند. انجمن و محفل و جماعتی به انتظار امام 11 بودند که حضرت به اون طرف حرکت کنه. من سر راه نشسته بودم، دم در شخصی نشسته بودم. وقتی امام 11 به من رسید، اشعار به سباحتهی احدن احدن فردا. سباه همین انگشت سبابه است. با سبابش اشاره کرد احد احد فرد، یعنی خدا هیچ شریک ندارد. فسقت تو بخشیدن علی، من مدهوشانه افتادم. اون چنان درس توحید به من داد که من مدهوش شدم.